กิจการบทที่6ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูเพราะบรรดาแม่ม่ายของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่า การที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควร เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะ คนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาชาวเมืองอันทิโอซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในศาสนายิวคนทั้ง7นี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนตัวเขาทั้งหลายการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือสเตเฟนซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพก็ทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดียและบางคนจากซิลิเซียและเอเชียลุกขึ้นมาโต้แย้งกับสเตเฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำที่ท่านกล่าวโดยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงแอบสร้างพยานเท็จกล่าวว่า เราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้า เขาทั้งหลายยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจับสเตเฟนนำไปยังสภาหญิงให้พวกสักขีพยานเท็จมาให้การว่า คนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานที่บริสุทธิ์และธรรมบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เรา พวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์